राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 52 के अनुसार 29 जून 1995 को लगभग 5 बजे सती प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात माम एकम शरणम भज तेरी केवल मेरी शरण हो जा। तो शरणागति की बात मुख्य है। अर्जुन और भगवान साथ साथ में रहे परंतु जब तक अर्जुन ने शरण होकर के अपने श्रेय की बात नहीं पूछी तब तक भगवान ने नहीं कही। निश्चितम रोहित अन्य मेरा निश्चित कर जानो वो बात कही है जो बात भगवान ने कही। तो शरणागति बात कही और भगवान ने पूछा क्या तुमने भाई गीता सुना। एकाग्रचित से गीता सुन लिया और तुम्हारा समूह अज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया। गीता सुना ने इस बात नहीं कही परंतु तात्पर्य होता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। जो गीता सुनने से होना चाहिए वो हो गया परंतु गीता के सुनने से नहीं तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। अब संदेह रहित हो गया हूँ आप जो कहो सो ही करूंगा। ये स्वीकृति हुई भगवान ने शरणागति की बात कही अर्जुन ने वो स्वीकार कर ली। एक बहुत विलक्षण बात हुई नष्टो मोह स्मृति लब्धा याद आ गई। तो याद आती है जो पहले से होती है नई बात तो जानने में आती है याद नहीं। याद तो पहले की भूली हुई थी याद आ गई। ये अर्जुन है ये मात्र जीवों का प्रतिनिधि है और भगवान है वो सबके मालिक हैं। तो केवल अपने को ये याद आ जानी चाहिए शरण होना नई बात नहीं है। हम तो आपके ही हैं भगवान का ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो मैं तो आपका ही हूँ अब याद आ गई। तो भगवान के तो भूल होते नहीं भूल जीव के होती है। तो भूल होती है वो ही कहता स्मृति लब्धा याद आ गई। तब भगवान कहते मेरी शरण हो जा। तो अर्जुन कहता है महाराज ठीक है याद आ गई मानो अब मैं शरण हुआ हूँ ऐसी बात नहीं है। अब तो आपको जैसे करूंगा पर मैं तो आपका ही हूँ पहले से ही स्मृति लगता याद आ गई। तो जीव सदा ही भगवान का अंश है नमी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन सदा से भगवान का है ये। तो सदा से भगवान का होते हुए भी ये भूल गया अपने को संसार का मान लिया इस शरीर का मान लिया इस कुटुंब का मान लिया इन संबंधियों का मान लिया। तो ये गलती हुई। अर्जुन कहता है अब स्मृति आ गई आपने कहा कि मेरी शरण आ जा ये आते ही आपके सन्मुख हुआ मेरी शरण हो जा और सन्मुख होते ही स्मृति आ गई। जैसे कोई सूरज के सामने हो और होते ही प्रकाश मिल जाए और प्रकाश तो पहले ही था ही ऐसा ही मन सन्मुख नहीं हुए थे अब कहते मैं सन्मुख हो गया। कैसे हो गया स्मृति लब्ध, याद आ गई महाराज मैं तो आपका ही हूँ, याद हो गई। अब शीतोष में गत संदेह, अब संदेह नहीं है, नई बात याद करने में संदेह रह सकता है, वो कच्ची बात रह सकती है, रट करके फिर याद करेंगे। अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धा, जो स्मृति प्राप्त हुई तो गत संदेह, अब संदेह नहीं रहा। संदेह तो नई बात हो जाए अथवा नहीं जाने उसमें रहता है, कम जाने उसमें रहता है, अब संदेह नहीं रहा। अब करीसिये वचनम, तब आप जो कहोगे सही करूंगा, शीतोष में गत संदेह, संदेह नहीं रहा। न चेतद विद्मा कटरंगो गरीय यद्वा धेम दीवानो जेयु, संदेह था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं और जीत होगी कि नहीं होगी, तो ये संदेह नहीं रहा। ये 11वें अध्याय में कह दिया भगवान ने, यच्चाने दृष्टु में शशि, जो देखना चाहता है तो किसकी जीत होती देखना चाहता है, वो संदृश्य से चूनते रुप्त मांग देख लिया। और अब कहता है दोष में गत संदेह, अब संदेह रहे तो हो गया, उनसे तो हो गया हूँ। कलिशे वचन तब आप जो कहो वही शुरू करूंगा, ये स्वीकृति है सुनी। तो जीव की ये बात होनी चाहिए, खूब ख्याल करो, हमारे जीवों का सबका प्रतिनिधि अर्जुन है, वो कहता है कि मेरे को याद आ गई, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो हम सब जितने भाई बहन है सबको ये याद आनी चाहिए, हम तो भगवान के ही थे, ममी मानस हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अनाधिकार से सदा से ही भगवान के थे, भूल गए थे, अब याद आ गई, अब करीसिये वचनम आपकी आज्ञा पालन करेंगे। आज्ञा पालन में गलती थी वो अब नहीं होगी महाराज, अब आपको जैसे ही करेंगे, अब संदेह रहित हो गए। तो सबको संदेह रहित हो जाना चाहिए, संशय बिल्कुल नहीं रखे, शंका बिल्कुल न रखे, क्योंकि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई भगवान के हम थे, भूल गए थे, यहाँ के मान लिए थे, इस बार फिर भूल मिट गई, हम तो आप गई है गत संदेह। अब क्या करना है, करी सी वचन आपकी आज्ञा अनुसार करें, जिस वर्ण आश्रम के अनुसार जाए वहाँ भगवान की आज्ञा समझ कर काम करें, जो कुछ करना हो भगवान की आज्ञा है ये काम कर रहे हैं, आज्ञा विरुद्ध काम नहीं करें, भगवान की मर्यादा से विरुद्ध वो काम हमें नहीं करना है। अब करी सी वचनम तब, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, वेद कहता है, अच्छे पुरुष आदर्श पुरुष भी कहते हैं, भगवान की आज्ञा वो करें, करी सी वचनम तब। अब इसमें गलती ना हो, उस मर्यादा का अनुसार चलेंगे, करी सी वचनम तब आप आज्ञा अनुसार करेंगे, सदा के लिए मौज हो गई, किसी मात्र भी कभी नहीं रही। तो विशेष बात क्या हुई, स्मृति लब्धा, याद आ गई बात, नया काम नहीं, नया बोध हो गया नहीं, पुरानी बात सदा से थी। देखो नित्य वही होती है जो उत्पन्न नहीं होती, अनित्य उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली होती है, उत्पन्न नहीं होती वो अनादि होती है, और अनादि होती है वो अनंत होती है। कई ऐसी भी अनादि शांत है, कई अनादि शादी और अनंत है, ऐसे भी होते हैं पदार्थ, परंतु ये भगवान की बात है, ये सदा से थी और सदा ही रहेगी। हम याद नहीं करें भूले रहे तो ही बात वही रहेगी। हम सब भगवान के हैं, भगवान सबको अपना मानते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे उपजाए हुए हैं और सबके सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को तो हम वैसे ही लगते हैं, भूल हुई है वो हमारी हुई है, वो भूल मिट गई, नष्ट मोह स्मृति लग गया, भूल मिट गई। अब क्या करना है? अब शास्त्र की, संतों की, महात्माओं की, भक्तों की, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार करना है, गुरु भगवान की आज्ञा करिष्ये वचनं तव, उस मर्यादा में चलना, ये हमारा काम है और कुछ बाकी नहीं रहा। भगवान कहते माँ सुधे शोक मत करो, चिंता मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसी बात की चिंता ही मत करो, हम भगवान के हैं और भगवान की आज्ञा से हम काम करेंगे। जान करके वो काम नहीं करे जो आज्ञा से विरुद्ध हो, शास्त्र के विरुद्ध हो, लोक मर्यादा के विरुद्ध हो, वो काम नहीं करेंगे। भगवान के वचन वही है, शास्त्रों के, वेदों के, पुराने श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, वेद और स्मृतियां संतों की वाणी ये मेरी ही आज्ञा है, इनका उल्लंघन करके जो बर्ताव करता है मेरी आज्ञा भंग करता है, मेरी जमान पर लात मारता है, आज्ञा भंगी मम द्वेष, वो मेरे साथ द्वेष करता है, इस वास्ते नरकों में जाता है, तो वो नहीं करेंगे। अब करिष्ये वचनं तव, कभी कोई भूल हो जाए तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारो और ऐसा बल दो नाथ कभी मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध काम न करूं, ऐसी शक्ति आप दो। गंगा जी किनारे और कह महाराज आपकी आज्ञा पालन करूंगा, परंतु शक्ति आप दो, आज्ञा पालन करने की ताकत भी आप दो, तो भगवान से मिलेगी वो, विश्वास करो उस बात पर। और शीतोष्ण गत संदेह, मैं संदेह रहित हो गया, अब मेरे को कुछ करना कराना कुछ नहीं बाकी रहा है, करिष्ये वचनं तव, केवल आपकी आज्ञा पालन करूंगा, ये बात है, मस्त हो जाओ, निशंक निर्भय, शंका मत रखो, भय मत रखो, और मां सुचे कर शोक भी मत करो, चिंता शोक भय बिल्कुल नहीं करना, निसंदेह शीतोष में गत संदेह, संदेह नहीं रखना, हम भगवान के हैं। संदेह कहाँ रहता है कि जब भक्तों के लक्षण देखते हैं, अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मोह निरहंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा मय्यर्पत मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय, ये भक्तों के लक्षण है। इन लक्षणों में कमी आती है तो समझते हैं कि हमारे भक्तों के लक्षण तो नहीं हुए, तो उसमें संदेह हो जाता है कि संदेह मत करो। दो बात होती संदेह में, एक तो नहीं हुआ, एक हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ विपरीत धारणा है, शरण हुआ कि नहीं ये संदेह है, इसमें संशय है, तो ये मत करो। तो अर्जुन कहता है शीतोष में गत संदेह, संदेह रहे करिष्ये वचनं तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना, केवल भगवान की आज्ञा अनुसार, और उसमें भी आश्रय भगवान का ले, आज्ञा पालन में भी अपना अहंकार न हो, भगवान की कृपा से और भगवान के दिए हुए ज्ञान से भगवान की आज्ञा के अनुसार करूंगा, वो चलना भी भगवान की कृपा से ही होगा, आप कृपा को आश्रय हो, आप कृपा को जोड़, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और भगवान के सिवा कोई नहीं है, अपना कोई है नहीं, ये शरीर दिखता है जिसको अपना कहते हैं ये अपना नहीं है, यहाँ माँ के पेट में बना है और यहीं छूट जाएगा, जैसे मकान में आते हैं निकल जाते हैं मकान पड़ा देता है, ऐसे यहाँ का ही बना हुआ है और यहाँ ही पड़ा रहेगा और हम निकल कर चल जाएंगे। तो ये भी अपना नहीं है, अपना कौन है? तो स्थूल शरीर भी पड़ा नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी अपना नहीं है, कारण शरीर भी अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है। हम परमात्मा के अंश है, मैंने सृष्टानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, अंश मेरा होकर के प्रतिम प्रकृति में स्थित है, उनको खींचता है, उनको अपना मानता है, ये है प्रकृति में स्थित। तो प्रकृति का कार्य है, हम भगवान के अंश है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश होते हुए प्रकृति में स्थित है, ये उनमें विलक्षणता है। शरीर और संसार जो जड़ भर गए, ये प्रकृति का अंश है और प्रकृति में स्थित है। हम परमात्मा के अंश होकर के प्रकृति कार्य में स्थित हो गए, गलती करिए। अब अंश तो प्रकृति के हैं, नहीं परमात्मा के, और ये शरीर संसार प्रकृति का अंश है। इस वास्ते मेरा अंश होकर के मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, उसको खेलता अपनी मानता है, ये मेरे मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, शरीर मेरा है, ये विचार मेरा है, मेरा नहीं, सब भगवान का है। एक बड़ी मार्मिक बात है, विशेष ध्यानदर्शी बात है, अपना मन होकर के शुद्ध नहीं होगा। मन को शुद्ध करते हैं परंतु अपना मान कर करते हैं। अपना मानना क्या हुआ, ये ममता है। गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ घी को शुद्ध करने की बात बताई है दीपक ज्ञान दीपक में, वहां बताया ममता मल जरिया, मन बुद्धि मेरे हैं, ये अहंकार मेरा, ये मेरा मन है, यही मल है। शुद्ध करते हैं मल लगा करके, उसको तो लिपता थी पकड़ करके फिर शुद्ध करते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। भगवान के इंद्रियाणा मनस्तास्मि, मन मैं हूं, और हम कहते हैं मेरा है, ये तो भगवान का है। अपना न मानो तो मन शुद्ध हो जाएगा तत्काल, और अपना मानते रहोगे तो शुद्ध नहीं होगा। बहुत समय से लोग चेष्टा करते हैं, हम आप सब करते हैं कि मन शुद्ध हो जाए, परंतु साथ में मेरा मानकर करते हैं, मेरा मन शुद्ध हो जाए। मेरा है मल, ममता मल जरिया है, तो मल लगाते हैं शुद्ध करते हैं, मल लगाते हैं शुद्ध करते हैं, तो अशुद्ध अशुद्ध रहता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मेरे में अर्पण करो, भक्तों के लक्ष्य में यही होता है और आज्ञा भी यही देते हैं। सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य मई अर्पित मनोबुद्धि मां में विशेष, जब तक मन बुद्धि को भगवान के अर्पण नहीं करो तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कारण के मन बुद्धि को अपने लिए बैठे रहेंगे तो अलग रहेंगे, खास बात है भगवान को दे दो। मन में चंचल तो आवे तो मैं देखिए महाराज, देख मन में चंचल, ये देखो आपका मन है, ये मेरा मन है ही नहीं। अगर ये विचार हो जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे लड़के मानते नहीं, आप दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें कि भीतर से कह दे कि ये नाथ ये आपका है, लड़के की ममता छोड़ दो, लड़का शुद्ध हो जाएगा, करके देख लेना। मेरा लड़का मान दे, मेरा कैसे मानेगा, मेरा है मल तो तुमने लगा दिया, सब कैसे मानेगा। हृदय से मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं होते ही शुद्ध हो जाएगा, मेरा अपना ही मन है। देखो ये प्रत्यक्ष बात है, आप ध्यान दे करके सुने। जैसे कोई ठाकुर जी के भोग लगाता है और भगवान के भोग लगा करके प्रसाद देता है तो लखपति करोड़पति भी हाथ फैलाते, इतना सा कर्ण दे दो राजी हो जाएंगे। वो आपसे मिठाई नहीं मांगते हैं, आपसे नहीं मांगते हैं और आपका नहीं मांगते हैं, वो ठाकुर जी का मांगते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाए अब मांगते हैं, नहीं तो दिन में आपसे कोई मिठाई मांगता है देने लगो तो नाराज हो जाए। और थोड़े से मिले हम ज्यादा देर लड्डू पूरा देते हैं कि मंगते थोड़े हम बुलाएंगे, नाराज हो जाएगा। तो वो क्या है, वो आपका नहीं रहा, ठाकुर जी का अर्पण हो गया। अब ठाकुर जी का प्रसाद है, किसी को शर्म नहीं आती, मांगते शर्म नहीं आती, हाथ फैला शर्म नहीं आती। अरे भाई भगवान के हम भगवान का प्रसाद, इस पर तो हमारा हक लगता है, हमारा ही प्रभु का है। तो प्रभु का होते ही पवित्र हो जाती है चीज, प्रभु के अर्पण करते ही पवित्र हो जाते हैं। आप प्रभु के अर्पित हो जाओ, शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध की चेष्टा मत करो, चेष्टा नहीं चिंता मत करो, चेष्टा करो भगवान की आज्ञा के अनुसार, पर चिंता मत करो। क्यों नहीं चिंता करेगी, चिंता जिस घर है उसको करे, जो जाको शरण लियो ताके ताकि इलाज, उल्टे दिल मछली चले हो जाते गजराज। जो जाको शरण लियो ताके ताकि इलाज, जिसका शरण लिया उसको उसी शरम है, हम चिंता क्यों करें। अशुद्ध अशुद्ध है जैसा कहते कैसा है महाराज, ये मन में आ गई मेरे तो क्या जैसा कहे, अब अशुद्ध करें खुद करो न गंदा आप जाए। डार भार में भार, दो अर्थ होते हैं, डार भार में सब भार भगवान ने ले रखा है, संसार मात्र का भार भगवान ने ले रखा है, उसी भार में तेरा भार भी डाल दे, तू अपना तू भारे मरे इकेला मुख में, मात्र संसार का भार भगवान के है तो तेरा कोई अधिक भार हो जाएगा। मालवाड़ी कावत है, भरी गाड़ी में कहीं छाल मेरा भार है तो भार में भार दे दिया। दूसरा अर्थ होता है डार भाड़ में भार, भाड़ में स्वाहा, अपना भार सब भाड़ में डाल दिया, भाड़ में डाल दिया फिर खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। भाड़ जल रही है खूब जोरों से, चूल्हा जल रहा है उसमें कोई डाल दो सब बसु, तो अपने तो आग में फेंक दिया और भगवान को ले लिया डार भार भार, अब निश्चिंत हो गए। माँ सोचा अब शोक हम नहीं करेंगे, आज से ही हम शोक चिंता नहीं करेंगे। शोक चिंता करो जिसकी चीज हो, हम भगवान के, हम शरीर भगवान का, मन बुद्धि सुख शरीर भगवान का, कारण शरीर भगवान का, प्रकृति के मालिक भगवान, प्रकृति का कार्य ये कैसे भगवान, जब प्रकृति भगवान की तो प्रकृति का कार्य दूसरे का है। ये निश्चय अभी अभी अभी ममई वारिश हो मैं और प्रकृति वो भी परमात्मा की, अपरा परा प्रकृति परमात्मा की, हम परमात्मा के हैं, अपरा प्रकृति है और पराकृति भी स्वयं भूमि वायु मनोबुद्धि अहंकार, ये अपरा अपरा निकृष्ट और जीव रूप परा दोनों भगवान की है। तो तुम्हें क्या हक है अपने कहने का, अपना कहना ये बेईमानी है, ये मंदिर नहीं है। तो संतन बात सुनाई देने के थे महाराज, भगवान की माया बड़ी तंग, भगवान की नहीं भगवान की माया को अपनी मान ली, इस बार तंग करती अपनी मान तंग करी, भगवान की माया तंग करती नहीं कभी, वो तो उद्धार ही करती है। इस बार तो सब भगवान ने दे दिया, मैं और मेरा नहीं तू और तेरा ही है, मैं और मेरा नहीं तू और तेरा। नारायण नारायण नारायण।